Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Online betting er en branche i voldsom vækst, og nu kan du også sælge dine penge på branchen i den danske virksomhed Better Collective, der for nylig blev noteret på First North i Sverige. Jesper Søgaard, administrerende direktør og partner i Better Collective. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, det hedder jeg. Jeg ved godt det. Jeg var lige ved at sige Lav Persson, men ja, alt det. Jeg ved godt, du har været sammen med Lav længe. Så, vi har været campinghytte på Bornholm. Ja. Det har vi lagt bag os. Du får styr på markedet. Ja. Vi får også styr på olien lidt senere. Vi får Ole Hansen med på Saxo Bank. Der er et OPEC-møde i Wien her på fredag. Vi skal lige have at vide, hvordan stemningen er der. Men til at starte med, Jesper Søgaard, I gik på First North i Sverige her den 8. juni. Hvordan er det gået? Jamen altså, det er faktisk gået rigtig godt, synes jeg. Vores introduktionskurs var 54, og jeg tror lige nu er vi i sådan noget godt 66. Så det er jeg i hvert fald rigtig, rigtig godt tilfreds med. Så skal jeg også spørge dig, hvorfor First North i Sverige, når nu det går så forrygende her i Danmark? Der er jo fuld galop, og virksomhederne springer til herhjemme. Jamen rent faktisk, så var det ikke First North, vi gik på i Sverige, det var Mainlist. Så vi tog sådan direkte på hovedbørsen. Hallo? Prøv at se, det kom helt bag på mig. Vi var den tredje børsnotering på hovedlisten i Stockholm i år. Så, men hvorfor Sverige? Det er egentlig, fordi der er en rigtig stærk sektor altså inden for online-spilbranchen, der er noteret i Sverige, hvor vi i Danmark ikke rigtig har nogen selskaber ala vores eller relateret til online-spilbranchen. Så det er faktisk en ret simpel forklaring, at vi ved, at der er en rigtig stor investorkendskab, og vi har nogle sådan peers, altså en helt direkte konkurrent, der allerede er noteret i Sverige. Så det var forklaringen. Så større opmærksomhed omkring branchen i Sverige end herhjemme? Så hvem er det, der er jeres konkurrent? Så kan Catena Media. Okay. Det er sådan nok vores mest oplagte benchmark. Mm. Vi får styr på bettingbranchen og på jeres historie lidt senere, Jesper, for vi skal lige have styr på markedet først. Lars Persson, bare sådan helt overordnet, er vi lidt mere munter i dag, end vi var i går? Ja, det må man sige. Nu har vi jo også efterhånden været grædekone længe nok omkring hele den her... Handelskrigsretorik. Ja, det er vel egentlig det, ikke? Men altså, skal man prøve at tage noget positivt, så Kina og Nordkorea sidder og spiser noget ris sammen og hygger sig med noget risbrændvin, og så er de blevet enige om, at det er en rigtig god idé, det her nedrustning på den koreanske halvø. Så det synes kineserne er rigtig godt, og klapper lidt i deres små hænder. Og for en gang skyld, så det plejer at være, når Nordkoreas leder han tager hjem, at de fortæller, at han har været der. Nu har de faktisk fortalt det før, så det er sådan måske også noget nyt. De prøver ligesom at også at vise, at de har ham også på besøg, ligesom at han... ham og Donald Trump. Han har også været på besøg to gange tidligere. Det har han, men de har altid fortalt det bagefter. Så det er sådan lidt nyt. Og det er markedet er lidt glade, så her til morgen. Der er plus i hele Europa. Og i Danmark, jamen, der er det også lidt positivt vinde til transportselskaberne. AP Møller op med omkring 2,5%. Så og DSV, som jo havde det her FedEx-konkurrent, hvor det også gik godt. Det her FedEx? Ja, den her amerikanske... og jeg ved ikke rigtig, om altid jeg vil rigtig kalde det en konkurrent, for de leverer mere pakker, ikke? Altså, ja, DSV, de kører jo både grus og sten og container og flyver rundt i hele verden. Så det er egentlig sjovt, at man stadigvæk står og sammenligner de to, men det kan vi godt lide. Og det gik godt, der var positive tal, og det giver også lidt positiv stemning til DSV. Den har været noget presset. Og det er jo også, hvis der kommer handelskrig, så begynder folk at tænke, skal vi så... Det er jo DSV og Mærsk, der har taget lidt på den konto. Ja, så skal vi så transportere, og i går var det DS Norden, der fik et ordentligt gok i nøden på 5%. Den ligger lige til at se spændende ud, det er snoren, men efter det gårsdagens lille gok i nøden, så er der måske lidt længere op. Men i hvert fald alle transportselskaberne af de store er lidt presset, også DFDS, der ellers også har set spændende ud. Det seneste så har også lige taget sig en lille puste, og spørgsmålet er, om den kan bevare den her opadgående trend. Det kan være mig, der trækker, eller taler enormt hurtigt, Persson. Træk lige vejret ned i maven. Men det er, fordi vi har så mange ting, vi lige skal... Bare tag det roligt. Nå, okay, fint. Men det var bare fordi 50 minutter. Ja, har vi det? Nå, okay. Ja. Nej, men det er bare fordi, der er lidt gang i den her transportsektor, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er... altså til at samle op, eller om man skal kaste det væk. Og det er jo sådan lidt, vi står og tripper om, hvad man skal gøre. Men der er faktisk flere af dem, der ser rigtig spændende ud i øjeblikket. Vi eller dig specifikt? Jamen, jeg tror også i resten af markedet, fordi jeg kunne se, at der var opjusteringer på DSV her til morgen. Der var en nedjustering i går, men i dag var der en opjustering. Sådan er markedsdeltagerne jo så uenige. Det er nogle gange nok lidt ligesom et ægteskab. Hvor skal skabet stå jo med de her, kan man sige, analytikere? Hvis jeg bare kunne... Hvor skal PlayStation 4 stå, hedder det i dag? Ja, eller hvad skal kursmålet være? I går var det, hvad hedder det nu, Morningstar, der... Nej, det var ikke Morningstar, det var Berenberg, der hævede kursmålet til 520. Så altså, ja, det er de i hvert fald... De ser en positiv udvikling i DSV stadigvæk. Og det er jo, den ligger lige der omkring 524 med dagens stigning, så de humper måske en dag efter, hvis de skal presse markedet op. Ellers så var det jo også, det kan også være, AP Møller stiger på grund af, at de har fundet deres CFO. Ja, en svensk kvinde, Caroline Dybeck Habbe, som kom fra altså Apple, så vidt jeg ved, som laver låsemekanikken. Og det er de der dørene omkring. Ja, det er lidt låse i hovedsagen. Det er rigtigt. Mærk som farvel til Jakob Stavsholm, som skulle til Rio Tinto. Fik jeg lige tjekket op på, ja. Men du ikke havde tjekket på det. Ja, jeg havde ikke lige tjekket på, hvor det var, han var rejst hen. Mærsk og DSV er vi kommet omkring denne morgen. Mærsk og DSV, som har taget sig lidt på hattepulen ovenpå den her, eller nu vi står den handelsretorik, og så fik vi altså amerikanske FedEx med deres regnskab i går, som var godkendt. Mm. FedEx satte sig også lidt, det er måske også i hængen på den her, ja, Kina, USA, 12-kamp, vi kaster dem ud i ansigtet på hinanden. Jeg kunne godt tænke mig at rette opmærksomhed mod Genmap denne morgen, Lars Persson, der er kommet salgstal fra deres Alex. Ja. Hvor Johnson & Johnson har langet for 122 millioner dollar over disken i den her måned. Det er 12% op fra forrige måned, og så er det altså 51% op i forhold til samme måned sidste år. Mm. Hvad siger Genmap til det denne morgen? Jamen, det kan vi godt lide at modtage sådan nogle gode tal. Så aktien er op med 3,4%, så den ligger altså lige under de 1.992 i øjeblikket. Den har jo haft det sådan lidt svært det seneste stykke tid ved at... Man synes måske ikke, der har været nogle nye spændende ting. Tværtimod, så missede de et forsøg, og man har måske gået til at tænke lidt om det var ligesom toppen af den her aktie, men, og den har sådan en faldende tendens, og i år har den lavet et negativt afkast, men altså, ja, stadigvæk lige omkring de 1.000, og ser man på den langsigtede trend, så kan man måske stadigvæk... man kan ikke rigtig forsvare den, stadigvæk er i optrend, vel? Men det kan være, der er ved at ske noget nu. Der er et stort hul i aktien efter den her dårlige meddelelse. Det kan være over tid, det bliver lukket. Det ved jeg ikke. Det må vi se. Nej. Vi havde jo også Helle Larsen med dengang, at det gik for sig, eller det gik ned, og investorerne de sprang over bord. Man sagde også, altså rolig nu, der er andre ting i pipeline, og der er Selex, de sejler videre derud af. Mm. Hvad siger den teknisk, Lars Persson? Ja, der siger den, at det, jeg er ikke sjovere at danse med i øjeblikket, så jeg skal holde, du skal holde fingerne dig væk fra min kurve? Ja, det gør den. Altså, med sådan en fald der, med sådan en lidt skuffelse der, ikke? Så knækkede aktien, den faldt de der 300 point fra lige omkring 1.300 lå den i, og nu ligger den så under 1.000, ikke? Den var faktisk helt ned på 900, så det var faktisk faldt på 400 point, skråstreg kroner den dag, så ja, det var en lidt, og lidt ærgerlig dag, som at være Genmap-aktionær, så sådan er det. Dem har vi også nogle gange på markedet. Ja. Hvor har vi Ambu henne denne morgen, Lars Persson, som jo er kommet med i det fornemme selskab i C25? Jeg mener, den var godt i optur i går. Jeg tror lige i går, hvor den måske havde en off-day, ligesom resten af markedet, med... den sluttede på op med 2%, det havde du ret. Du sidder og kigger den kursliste meget nøje, Pernille Ingaard. Synes, og det er endda dig, der får penge for det. Ikke at kigge kurslisten, men den holder sin opadgående trend, som ja, den har holdt hele året, altså 100% i år. Det er jo ikke at... Kimse af, kan man sige, så det er vel egentlig meget godt. Det kunne vi da godt have taget med i Millionærklubbens portefølje, tænker jeg. og det der altid skræmmer lidt, det er jo, at den allerede havde lavet en gevaldig stigning i 17, ikke? Og så sidder man der og tænker, jamen kan man få den til at køre hurtigere? Og det kunne man åbenbart, lidt ligesom Puk Maxien, man kunne lige tune den lidt ekstra, og så kunne den komme ud over markerne i gamle dage. Så det er lidt det, der er i øjeblikket med Ambu. Yes, Ambu har været en af de hurtigste knaller, der på målen, kan vi godt konstatere. Ja, og hver gang den er faldet tilbage, så er der kommet nye køber ind. Altså de der, der på et tidspunkt tænkte, at nu skulle den købes for shorte, og de skulle tjene penge på det, de er stukket af og løbet langt væk, så den fortsætter bare. Spørgsmålet er ligesom en nyhedsraket, hvornår den siger ordentligt brav og falder lidt ned. Måske bare... Kunne også være, at den var gået i orbit? Ja, det kan godt være, men på et eller andet tidspunkt, så kommer den op i luftlag, hvor den ikke kan... Sådan er det generelt, og spørgsmålet er selvfølgelig altid, hvornår, Lars Persson, og hvor langt ned den så falder. Men nu vi taler om udskiftning i indeksen, så har vi altså fået Ambu ind i danske C25. Det, der skete i Dow Jones i USA i går, det var, at General Electric skal sige farvel General Electrics, det her konglomerat, som ellers var med, har været med siden, ja, blandt de 30 største selskaber, siden Dow Jones blev grundlagt i 1896, har jeg skrevet ned her. Altså røg ud og må give pladsen til apotekerkæden Boots i stedet for. Så nu har vi altså godt med healthcare i Dow Jones. Jeg tror også, det er, eller det er også Pfizer, Johnson & Johnson, Merck og United Health Group, der ligger der. Ja. Betyder det noget for sådan et konglomerat som General Electric, at de ryger ud af det fornemme selskab, Lars Pladsen? Nu har det jo været en rigtig dårlig forretning at være investor i General Electric. Nede med 24-25% år til dato? Ja, altså den er gået fra omkring, i år 2017 lå den i 32, og nu ligger den i 12, ikke? Og spørgsmålet er selvfølgelig, den er nede og teste niveauer, vi så jo tilbage i 2011 og 2012 efter finanskrisen, så det kan da godt være, at den laver en rebound på et eller andet tidspunkt, når man skal samle den op. De er jo ved at omstrukturere hele det her konglomerat og ligesom strømlinje det lidt mere. Det er jo vindmøller og flymotorer og forsyning generelt, og det er jo lidt en blandet skuffe, de har. Det er jo det, der er problemet. Og det er, altså, investorerne vil hellere have mere rene selskaber i dag end bare sådan nogle blandede bolcher, så det er jo nok lidt det, man skal arbejde med. Det ser man også. Atlas Copco lavede også en spin-off her for noget tid siden. SCA lavede en spin-off. Altså, der er mange, der laver spin-off af virksomheder, sådan så man bliver mere og mere fokuseret på de forretningsområder, så investorerne selv kan plukke, hvad de gerne vil have i deres portefølje. Mm-hmm. Vi har skubbet gang i dagens marked denne onsdag. Der er altså fokus på Genmap oven på deres salgstal fra deres Alex på sådan makrofonden. Der er der OPEC-møde. Møde mellem de olieproducerende lande i Wien her fredag. Vi får Ole Hans med på telefon her lidt senere. Så er der også ECB, de har et forum, der går løs i Portugal, det de har haft her den 18. og så slutter det i dag den 20. Og så er der en paneldiskussion i dag mellem de tre store centralbanker, som er ECB med Mario Draghi og Federal Reserve og Bank of Japan, men I er med jo, de alle sammen lige har meldt ud efter rentemødet, så kommer der ikke de store pip ud derfra. Nej. Vi har gæster i studiet der, Jesper Søgaard fra Better Collective, der er gået på børsen i Sverige. Vi skal høre meget mere om, er det bettingbranchen, siger man egentlig det, Jesper? Eller er det online? Ja, online bettingbranchen, ja. Fordi der er jo også offline-delen, så, og vi er online. Så. Tak for den. Du kan være med os på vores mail hele vejen igennem. Vi er selvfølgelig også på live streaming. Hvis du klikker ind på vores Facebook-side, så kan du følge med i, hvad der foregår i studiet derinde. Eller så er mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Jesper Søgaard, jeg er netop gået på den svenske børs, men I har jo været i gang siden 2002. Hvordan blev det her frø Better Collective plantet? Ja, altså, det skal siges, dengang, det var sådan et lille hobbyprojekt. Jeg tror ikke, vi havde forestillet os, at vi skulle ende med en børsnotering i dag. Men det kom så af, at min sådan medstifter og jeg, vi havde i gymnasietiden, det lige der blev 18, så blev det vist på TV2 i nyhederne, hvordan man kunne spille online casino og få en bonus, og så spille struktureret omkring det, og så rent faktisk tjene penge på det. Det kastede vi os begge to ud i, lige da vi blev 18. Og vi flytter så til Tyskland efter gymnasietiden og besluttede for at lave en hjemmeside, der ligesom beskriver det her til tyskere. Og det var vores første hjemmeside. Og det, var I det, var i det Tyskland her for at lave sjov, eller var I nede for at studere? Eller ja, det var sabbatåret. Ja. Så det egentlig blev sabbatåret ligesom startskud til vores virksomhed. Ja, det må man sige. Og det vi så lærte der, det var, at der er den her forretningsmodel, der hedder affiliate marketing, som egentlig er meget, meget udbredt i hvad kan man sige, online, fordi det findes inden for langt de fleste vertikaler. Og et godt eksempel er, hvis du kigger på rejsebranchen, så har du Hostels.com og Momondo, og det er i bund og grund også affiliate marketing. Det vil sige, at de har en masse trafik, hvor brugere kommer og finder nogle informationer, men det er egentlig ikke dem, der leverer ydelsen. Der sælger de til et flyselskab, hvis det er en flybooking, eller et hotel, hvis det er hotelbooking. Og det er i og for sig det samme, vi gør. Altså, der bliver stillet en platform til rådighed, som så servicerer en række partnere? Ja, præcis. Og sådan vores største site, det hedder bettingexpert.com. Og der har vi stor community af folk, der skriver analyser af fodboldkampe, tenniskampe, selv her ved VM, så er der et hav af tips til VM-kampene. Og der, hvor vi så tjener penge, jamen, det er, at online bookmakerne, de bruger os som en markedsføringskanal. Så hvis en bruger på vores side klikker på et link, så kan bookmakeren se, at det er trafik, der er kommet fra os, og det er det, vi bliver betalt for. Det er det, I tjener penge på, simpelthen. Ja. Fortæl os lige, som sagt, så har I været i gang i over 10 år. Hvordan har I bygget det her op? Er det sådan en softwareudvikling, og så flere og flere partner på, eller hvordan har I, hvilken rejse er det, I har været på? Ja, altså, jeg tror, man kan sige det lidt om, men vi startede med nogle ret simple hjemmesider, men så med tiden, og der er vi så begyndt at bygge reelt software, hvor vi har bygget en infrastruktur, der gør, at vi inden for online sportsbetting, dels altså de tips, vi har på Betting Expert, der produceres af vores store community, jamen, dem anvender vi på tværs af size, lige så vel som alt det data, vi køber fra dataleverandører omkring sports, jamen det gør, at vi kan skabe nogle små widgets, som vi kalder det, altså, så du kan se odds comparison. Så det er igen for simpelt, så er det prissamlingen på tværs af bookmakeren, så du kan se, hvor får du de bedste odds. Og så har vi også et site, der hedder SmartBets, hvor vi rent faktisk har integreret med bookmakeren, så du med din, lad os sige, Bet365-konto, kan placere vedmål direkte fra vores site, når du finder det odds, du gerne vil have. Men hvordan har de... Nej, må jeg lige spørge først? Ja. Jeg prøver at forstå, ligesom vi har inde på aktier, at du kan følge for eksempel Lars Persson inde på Nordnet, Sharewheel og nogle andre steder, og hvor god han er til. Er det så det samme her? Der kan man ligesom gå ind og følge de bedste odds, eller de bedste bettere, dem der har ligesom haft størst succes med at lægge oddsene? Ja, det er en meget god sammenligning, fordi, og det siges, vi har jo forskellige sites, der har ligesom tilbydet noget forskelligt, men Betting Expert, det er lige præcis det her med, at der sidder nogle tipper, eksperter, der bruger rigtig, rigtig meget tid på at sidde og analysere svensk bandy eller dansk anden division. Altså, det er vidt, vi dækker meget, meget bredt, fordi det er det største sådan, community i verden af sin art. Så du kan egentlig finde tips på næsten alt. Og vores platform holder så øje med deres performance, så vi har en database, hvor du kan sidde og sortere og finde ud af, okay, hvilke tipper er så de bedste i dansk anden division, eller i Premier League, hvis flere nok interesserer sig for. Men ved hvilken sektor kan man sådan tjene mest på, når man better? Eller ikke sektor, branche eller ting? Jeg tænker ikke, det er VM i fodbold. Jeg tænker, er det altså, hvor man kan, hvad kan man sige, så at sige, finde værdi i ligaen? Jamen, så skal du ned i de lavere ligaer. Det er der, hvor tipperne, så at sige, har lettest ved at finde værdi, fordi der er ikke lige så meget information til. Altså, det er ligesom small cap og large cap aktier. Ja, præcis. Det er helt det samme. Jeg vil bare høre, altså nu når I sammenligner alle mulige, hvordan har folk taget imod det der? Altså, nu ved jeg jo for finansbranchen og forsikringsbranchen, så er der altid nogen, der siger, det er irriterende, man bliver sammenlignet med konkurrenten og sådan noget. Hvordan har bettingfirmaerne taget imod, at nu kan man lige pludselig se, hvad 3, 5, 6 og 8, 9, 10 og hvad de nu hedder alle sammen, ja. Alle de der sjove kombinationer. Hvad har de sagt til, at I er kommet på banen? Det har de stået og klappet i hænderne og tænkt, det er jo fedt, fordi det må også gøre, at det... Nogen får lidt ødelagt forretningsmodellen, fordi hvis vi ikke er lige så skarpe som konkurrenten i de her bets, så går de jo bare over til konkurrenten. Hvad siger de til det egentlig? Jamen det har været en integreret del af branchen lige fra da den opstod. Okay. Så helt tilbage i år 2000, det var slutningen af 90'erne, var den første sådan online bookmaker kom til verden, der har det her været en af de primære, hvis ikke den primære markedsføringskanal for dem. Det er simpelthen team op med en masse hjemmesider, der kan levere trafik til dem. Ja. Så det er så at sige et grundvilkår i branchen, det siger de faktisk ikke noget til. Altså, det er sådan, det altid har været. Okay. Så hvor mange partner har I på jeres platform i dag, Jesper? Jamen vi er alt i alt, med alle vores size, samarbejder faktisk med 250 spiludbydere, for vi er jo globale, så det betyder, at vi er eksempelvis samarbejdspartnere i Italien, som altså ingen danskere har hørt om, fordi det er en lokal bookmaker, og tilsvarende i mange andre markeder. Så alt i alt er det 250 forskellige spiludbydere, vi faktisk samarbejder med globalt. Mm. Er der nogen sportsgrene, I ikke dækker, hvor jeg lige vil sige, det er selvfølgelig overdrevet at sige, der er jo mange sportsgrene, men altså, hvor er vi henne af, altså dværgkast eller hvad? Altså, jeg ved, det er ulovligt, men altså nej. Rokastning? Det er jo drevet vores community, ja. Og vi køber så sportsdata, så vi ligesom kan give dem muligheden for at poste tips, så altså vi er nede i, at vi har fået tips fra den afghanske første division i fodbold. Okay. Altså, så vi dækker ret bredt. Dermed ikke sagt, at du så altid kan finde et tip på, på lige præcis den liga, men det er ret bredt. Okay. Jesper Søger, nu har I valgt at gå på børsen, og det gør man jo som regel, fordi man skal bruge nogle penge. De penge, som I har hentet på børsen indtil videre, går de direkte i videreudvikling af jeres butik? Jamen det er faktisk, det der har været den primære årsag til, at vi er børsnoteret, det er, at der er en konsolidering i gang i vores branche. som jeg beskrev her, så har det her faktisk været en integreret del af online sportsbetting siden år 2000. Så der er en masse kan man sige, mindre sites og mindre selskaber, der opererer her. Og virkelig et fragmenteret marked, hvor inden for sportsbetting er vi sådan den førende affiliate i verden. Men vi sidder altså, hvis man kigger på det europæiske marked, sidder vi på, jeg tror det er maks 3% af markedet. Så det er et super fragmenteret marked, hvor vi har købt op det sidste år, og nogle af vores konkurrenter, altså cirka en håndfuld, de køber også op. Så I skal simpelthen have nogle muskler, så I kan æde nogle hurtigere, end jeres konkurrenter gør? Ja, det er... Ja. Hvor stort et marked er det, vi taler om her, sådan globalt? Jamen altså, det for vores forretning, vi har omkring 90% af vores omsætning fra Europa. Ja. Så hvis man starter med lige at kigge på det europæiske marked, så taler vi online... sportsbetting og online casino, som de to kombineret, der er du på over 100 milliarder kroner i omsætning om året. Så det er et temmelig stort marked. Nu når vi taler online betting og sådan ting, så er der også noget, der hedder regulering fra de forskellige lande. Er det noget, I er ramt af? Ja, bestemt. Og ramt, det skal forstås som, at det kan... Altså, det har både nogle positive ting, og det har selvfølgelig nogle, så at sige, negative ting. Men egentlig for mig... Er det primært positivt. Der sker selvfølgelig det, at når en marked regulerer, så skal operatøren typisk have licens, så det vil sige, at der kan blive lidt færre operatører, vi kan samarbejde med. Så kommer der også en beskatning, som selvfølgelig gør alt andet lige på den korte bane, så kan der være et lille tab der. Men det vi så samtidig ser, det er, at markederne vokser mere, når de bliver reguleret. Altså, hvis man kigger på det danske marked, som blev reguleret 1. januar i 2012, Det er vokset ret kraftigt, siden det skete, hvor vi er op, jeg tror faktisk, det er over 20% årlig vækst siden. Så derfor så er vi ret, altså, vi ser det virkelig som en god ting, når der sker regulering. Det er klart, at vi har set et land som Frankrig, hvor de laver meget, meget høj beskatning, og praksis har lukket. Altså, der er næsten ikke nogen private operatører, der er der. Det er jo ikke så godt. Men generelt er trenden lige nu, at man regulerer med, hvor man kan sige... bruttospilsbeskatningen, som er den, vi sådan har øje på, den er i Danmark 20%, Sverige de regulerer 1. januar næste år, der bliver den 18%, Storbritannien er den 15%, og i det leje, der fungerer det rigtig fint, der kan alle så at sige drive en god forretning, og samtidig med, at man ser en ret stor beskatning af spil. Og man tænker også, om det er en risiko, der ligger i jeres aktier, hvis jeg er investor i Better Collective, om det er noget, der kan ramme os ud af det blå? Nej, fordi vi har hovedparten, altså langt hovedparten af vores omsætning er fra beskattede markeder, så det er egentlig, der er en lille, lille risiko der. Din forretning i dag, Better Collective, hvordan ser den ud, Jesper Søgaard? Hvor mange er I ansat? Vi er lige godt 200. Vi har hovedkvarter i København, hvor vi sidder ja, 115 personer. Så har vi kvæg to opkøb sidste år, fået kontor i Wien og i Paris. Og i Wien, der sidder vi cirka 10 mand, og i Paris, der er det cirka 30. Og så for snart 2 år siden, der etablerede vi et kontor i Nis i Serbien. Den tredje største by i Serbien, for dem, der ikke er så kyndige i serbisk geografi. Hvad sker der i Serbien? Jamen, der sker faktisk lige præcis i den region, at vi taler en by på størrelse med Aarhus, at der er flere tekniske universiteter, og området har sådan en historik for at være sådan ret ingeniørtungt og udvikler stærkt, altså ikke kun i sådan, kan man sige, computerudvikling, men generelt sådan ingeniørfagene. Og det betyder, at vi, altså, vi har ret god adgang til talent i det område. Og vi er så i dag de her godt 50, og har sådan virkelig gjort os umage for at opbygge, kan man sige, et stærkt employer brand, altså blive en attraktiv arbejdsgiver i den region. Så der ansætter vi ret meget og meget dygtige mennesker, vi kan få fat på. Hvor mange er I om 2-3 år? Ja, godt spørgsmål. Vi forventer at vokse ret meget på det kontor. Jeg vil skyde på, vi har nok rundet 300 medarbejdere på det tidspunkt. Det er det, jeg som... Hvor mange små fisk ligger der derude, som man kan købe op, altså som passer ind i jeres forretning? Er der så mange, eller går I nye veje med opkøbene? Ej, der er ret meget at købe. Og vi har, altså, sådan totalt set vurderer vi, at der er cirka 2.000 af de her affiliate-fonde. Okay. Så det er selvfølgelig varierende størrelse. Og inden for, der er både nogen, der fokuserer på sportsbetting, nogen, der fokuserer på casino, og vi vil helst købe dem, der har fokus på sportsbetting. Mm. Men generelt leder vi så der efter markedsledere. Mm. I Danmark købte vi faktisk tidligere i år Spileksperten, som er sådan et sådan af den slags større brand i Danmark. Som et ret godt eksempel på, at vi vil gerne købe sport, og så nogen, der er stærke i et lokalt marked. Og så rent faktisk i vores prospekt, der beskrev vi to opkøb, hvor vi havde underskrevet et letter of intent, hvor det ene så faktisk var det største, hvis det går igennem, vil være det største, vi har lavet med en toplinje på omkring 9 millioner euro, og så EBIT på 6,5 millioner euro. Og det er sådan et ret godt udtryk for den type forretninger, vi har købt. De har typisk en meget høj overskudsgrad, fordi de har ikke bygget forretningen til at kunne skalere den internationalt, men de har en rigtig stærk forretning lokalt. Og der er I bygget den, så den kan skaleres internationalt? Præcis, ja. Og det er derfor, vi vil rigtig gerne have fat i de her lokale markedsledere. Okay. Jesper Søgaard, I har altså en platform, som I stiller til rådighed for de her bettingvirksomheder. Hvad har I sådan omsat de sidste par år? Jamen, sidste år havde vi en omsætning på 195 millioner kroner. Året før lå vi på lige knap 130 millioner kroner. Og vi er i en vækstbranche, så vi forventer bestemt også vækst fremadrettet. Og så får vi selvfølgelig også effekten af opkøbene, der skubber yderligere på. Mm. Teknologisk udvikling. Nu er I jo selv en platformvirksomhed, og det er det, vi taler om, at det skal man næsten være nu her for ligesom at kunne være med som morgendagens forretningsmodel. Hvis vi taler kunstig intelligens, for eksempel, og sådan ting, er det noget, der kommer til at skubbe til jeres branche? Jamen altså, det er, der er ingen tvivl om, det skal nok komme i en eller anden grad. Altså, den måde, vi sådan selv arbejder med det på, det er typisk vi udvikler nogle algoritmer til eksempelvis bettingeksperten, men også vores andet site, SmartBets, hvor vi hjælper med at prioritere indholdet for brugeren, så vi så at sige viser det mest relevante. Og der er vi så nok mere over i, hvad kan man sige, machine learning, altså bruge data, og så på baggrund af den data, give det, der er mest relevant for brugeren. Så det anvender vi. Det er ikke, fordi jeg ser det som noget, der kommer til at vende op og ned på den her branche lige i den nærmeste fremtid, men vi inddrager den, og vi synes, det er relevant. Så det, du skal, er, at du skal stille en lækker platform til rådighed, som er lækker at bruge og nem at finde rundt i, og så skal du ud og finde en masse partner, der gerne vil stille sig selv til rådighed på den her platform? Ja, altså man kan sige, vores kunder er så at sige, det er online bookmaker og spiludbyder, og så kan man sige, dem vi egentlig føler, vi sådan yder ydelser til, jamen det er brugerne, fordi de finder en masse relevant indhold på vores site, som de jo så ikke betaler for, fordi vi ligesom har fundet en anden måde at monetarisere det på. Mm. Nu, jeg kommer lige fra folkemødet, og der var bæredygtige investeringer det helt store tema, og jeg tænker sådan en bæredygtig betting, der ligger også allerede et par spørgsmål her på vores mail, og siger, altså, er det moralsk, det du har gang i, når vi taler ludomani for eksempel? Har I det sådan inde i jeres governance, det her bæredygtige tema, Jesper? Ja, altså vi er selvfølgelig en branche, hvor der også er en bagside af medaljen, som hedder ludomani, og det er vi så at sige meget bevidste omkring, og derfor så på vores site, jamen, så informerer vi ret meget om det, og særligt på Betting Expert, jamen, der har vi har sådan noget, der hedder Betting Academy, hvor vi ligesom forklarer hele matematikken bag, og man kan sige grundlæggende, så det vi kommunikerer, og det vi tilbyder, jamen det er jo underholdning. For os er spil, det er underholdning. Og derfor skal man selvfølgelig også behandle det med fornuft, så at sige, fordi du vinder ikke i det lange løb. Med vores tipper, jamen, så kan du måske forbedre din tilbagebetaling, men du skal ikke forvente, at du bliver profitabel af det. Og derfor, jamen, så er der den bagside af medaljen, som vi bestemt kommunikerer omkring og prøver at hjælpe brugere, så de er bevidste omkring det. Mm. Er der, nu ved jeg ikke, om du selv har været inde at tjekke, men sådan det bedste, hvad er det bedste odds på VM her, som man kan finde inde hos jer? Jamen det er, altså der vil jeg næsten sige, at for det er tit sådan en personlig ting, altså hvor man går ind og læser nogle analyser, så synes man lige præcis, at den analyse, den lyder rigtig. Så jeg tror frem for, at jeg giver, altså personligt, jeg har selv spillet på Danmark til at vinde VM, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil anbefale det til andre. Men altså, det er vores site kan. Det er, at du går ind og kan sortere i tipperne, du kan finde ud af, hvad er det for nogle præferencer, du har, du kan læse deres analyser af kampene, og så kan du selv beslutte dig. Det er så at sige ikke os, der skal tage den beslutning for dig. Jesper Søgaard, Better Collective, tusind tak, fordi du var med os i dag og gør os klogere på jer selv, og så også hele den her betting-industri. Fortsat god vind på det svenske aktiemarked. Får tak. Vi der til Danmark på et tidspunkt? Det ved man aldrig. Nu vi starter der, så må vi se, hvad der sker. Godt. Tusind tak, Jesper. Ja, tak. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi var omkring bettingindustrien og Better Collective. Hvad siger du til den, Lars Persson? Jo, altså nu er den jo helt ny, så jeg har ikke noget graf at kigge på, men jeg kan jo kigge på nogle af konkurrenterne, og de har jo også oplevet rigtig gode opture. Der har også været nogen, når de ikke har ramt det rigtigt, eller har haft det rigtige, kan man sige, udstyr, og måske set lidt kedeligt ud, så er de blevet fravalgt af brugerne, ikke? Men her, der har vi jo en, som lidt ligesom, som man siger, Momondo, hvor du kan gå ind og sige, jamen, hvor er det bedste odds, og hvad er analyserne? Så det er sådan lidt en anden site, men der kommer jo flere også af den slags, så vi må se, hvordan de kæmper sig igennem markedet og konkurrenterne, men det er da spændende at se, at der også er nogen, der lige pludselig sidder, ja, det ved man jo godt, der er nogen, der sidder og laver analyser og analyserer, hvordan tipskuponen kan være, og der er alle mulige forskellige systemer. Det var der jo bare dengang, jeg var drengen på den her enkelte lille tipskupon, der var masser af systemer, man kunne være med i, og lige pludselig så var der en, der gav stor bonus, men det er så digitaliseret nu. Ja, det er det. Jeg kan afsløre, at vi får Mads Christiansen med her i Millionærklubben i morgen, som kigger lidt nærmere på stærke svenske gaming-aktier. Så det dykker vi altså lidt ned i morgen. Jamen, der skal vi jo finde ud af, jamen, er det gaming til sådan noget spil? Jeg vidste, du ville komme med det. Er det, når drengene sidder og spiller skydespil eller fodboldspil, eller er det, når man sidder og better på, om Manchester United vinder over Liverpool? Det er, der er jo ikke nogen tvivl, men jeg skal ikke afsløre, hvad jeg mener. Nej, men altså, prøv at høre. Altså, jeg er jo gammel Liverpool. Fan. Okay, men så har du allerede fundet ud af, hvem du vil bede på. Så det er det. Så det er det. Altså. Det er det. Lars Persson, markedet er plus, når jeg kigger op. Ja. Hvad siger din millionærklub på, selvfølgelig? Den siger det så ikke så godt, fordi at i dag der er kommet et regnskab for Skistar, og selvom der er bedre bookninger og øget omsætning, så var driftsresultatet en lille smule lavere, og det bliver straffet lynhårdt og ubarmhjertigt med et fald på 7,8%. Så min portefølje ligger faktisk nede, mens resten af markedet er oppe. Så det er lidt en øvedag for mig. Er det så i dag, du lægger til på Skistar? Nej, det er det ikke. Det gør jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre. Nej. Så, du havde talt om, at du skulle af med den, faktisk. Jeg havde på et tidspunkt, men så begyndte den at stige, og der var en fin vækstkurve lige op til regnskabet her. Nu må vi se, om den bliver helt ødelagt af dagens udvikling. Så må vi jo kigge på det, i hvert fald. Men umiddelbart, så er der sådan stadigvæk overordnet positiv trend, men vi må se, hvor meget det her fald på 7% kan sætte sig i kortene. Hvad hedder dit stop-loss på Skistar? Ja, mit stop-loss hedder vel omkring en 585, så det er det niveau, ja. Så det er det. Hvad er det, du har i din portefølje ud over Skistar, hvis du bare lige opsummerer? Man kan jo ellers følge inde på Radio 24/7's hjemmeside i porteføljen, men bare giv det til os her live. Yes. Jamen live, der har vi African Oil, som jo har virkelig været, hvad kan man sige, min tombstone, hvor jeg lige vil sige, hvis man skal have gravstenen i min portefølje, med minus 51%, plus, på trods af, at olieprisen er jo bombet opad, og nu kan vi så høre Ole Hansen lige om lidt, hvad der, er, der sker med den her oliepris. Så havde DS Norden, der var fuld fremdrift på et tidspunkt, men så solgte familien Rasmussen op for Norge, og så faldt den jo noget tilbage. Og der er ved at ske sådan lidt igen. Der har været pæne stigninger i fragtraten, de ligger faktisk op omkring en over 1300, så det giver god indtjening i selskabet, og jeg kan også se, at olietankskibsrederierne, eller bare tankskibsrederierne måske, har en opadgående drift, så det er positivt jo, og fordi der også er noget tankskibe i Norden. Så er der Lifco, mit tandlægeselskab, men også små virksomheder, blandt andet inden for træindustrien, og der har jo været en pæn udvikling inden for skovaktier, så det går rigtig godt der. Modern Time Group, der skulle vi jo have en opsplitning af det, men det har man så lagt lidt i graven igen, i hvert fald på den korte bane. De skulle jo egentlig være fusioneret med TDC, men det gik jo ikke. Så nu sidder man sådan lidt og arbejder med en plan om at opdele i noget e-sport i den ene side, og noget, kan man sige, tv-fjernsyn i den anden side. Så det bliver spændende at se, hvor vi ender henne der. Så har vi SAS, jamen, som er den ser sgu egentlig ikke så godt ud. Det kunne godt være. Nej, den har ja, undskyld. Lidt, ja, men den er faktisk nede med 11%, og det er faktisk alt for meget. Så det kunne være, at vi skulle gå hen og kigge på den. Sandvik har ligget lidt stille, stiger pænt i dag. Der er noget frasalg i den her branche. Atlas Copco har lavet en børsnotering, og det gør jo, at Sandviken har også solgt noget fra. Det gør jo, at man indsnæver forretningsområdet og ligesom kan vækste der. Så det, og der er positiv udvikling i råvaretingene. Og nu skal jeg holde min mund, fordi vi skal lige høre Ole. Nå, jeg lytter. Ja. Vi springer lige til Ole Hansen, som er råvarestrateg i Saxo Bank, og det gør vi, fordi der er et møde i Wien her på fredag blandt de olieproducerende lande, hvor det er primært Saudi-Arabien, der fører teten. Ej, Ole Hansen, din shuft. Nå, så kan jeg gå videre med min... Så kører du. Jeg kører videre. Jeg var kommet til Sandviken, så kan du prøve at se, om du kan få fat i Ole Hansen. Ja, ja. Så har jeg Schibsted, som jo har levet en noget omtumlet tilværelse. Så var den pænt oppe, og så faldt den noget ned, og nu er den i en pænt opadgående tendens igen. Så jeg holder fast. Det er jo aviser på den ene side, god gammeldags morgenavis, og på den anden side en masse internetbutikker og spændende ting og sager der. Så... Så lidt interessant. Og så er der Schlumberger, som har haft det lidt svært på grund af... Er du gået væk på Schlumberger? Ja, ja. Nu, men det måtte jeg jo ikke sige. Okay? Vi skal jo sige det som gammel fransk, ikke? Ole Hansen, er du med os? Det er jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det er med dig. Det er hver gang, jeg skal ringe dig op, så sker der et eller andet... Den driller lige en gang til. Det må jeg beklage. Jamen, sådan er det. Jamen, jeg vil blive skuffet den dag, det ikke gør. Ole Hansen, vi har et... Ja, undskyld, jeg afbryder Lars Persson. Det er bare i orden. Ole Hansen, vi har et møde i Wien blandt de olieproducerende lande her på fredag, og de er jo altid sådan, kan lægge lidt drama. Kan du ikke lige trække fronterne for os her? Jo, altså man betaler allerede nu om, at det kan gå hen og blive det værste OPEC-møde siden 2011, hvor der sådan nærmest var åbent slagsmål med blandt nogle af parterne. Og det, der ligger op til nu på nuværende tidspunkt, det er, at det bliver en meget, meget politisk sprængfyldt møde. Vi har jo saudierne og russerne, som her igennem det sidste måneds tid har begyndt at løfte muligheden for at hæve produktionen for at sørge for, at prisen ikke stiger for voldsomt, dermed begynder at ramme den globale efterspørgsel og vækst. Og på den anden side har vi jo de her lande, som er ramt af sanktioner, amerikanske sanktioner, især Venezuela og Iran, som absolut ikke har nogen interesse i at hæve produktionen på nuværende tidspunkt, fordi de kan ikke selv være en del af det. Så der er lagt op til et sprængfyldt møde, og de når højst sandsynligt ikke til enighed, men vi vil nok opleve, at russerne og saudierne, de efterfølgende vil hæve produktionen, men måske nok ikke med så meget, som markedet måske har frygtet. Mm. Så Ole Hansen, hvilken pris står jeg og kigger på mandag, når jeg står og skal putte benzin på min bil? Jeg tror, du kigger på en pris, der potentielt er en lille smule højere. Simpelthen mere, fordi vi har fået den her usikkerhed ud af vejen. Også fordi, at vi er jo altså... Det er jo altså producenterne, som mødes, og der er en ting, producenterne ikke har behov for på nuværende tidspunkt, det er at skyde dem selv i foden. Mm. Og hvis de kommer med noget alt for voldsomt med hensyn til produktionsstigninger, så kan vi også se en negativ reaktion på prisen, og det tror jeg ikke, de har ikke intentioner i på nuværende tidspunkt. Plus, så har vi har jo hele dilemmaet nu med handelskrigen mellem USA og Kina. Kina og USA er verdens to største forbrugere af olie, og hvis det her, det er noget, der bliver til noget, som det tyder på nuværende tidspunkt, og eventuelt kommer til at blive forværret, så har vi altså risikoen for, at det kommer til at få en negativ indflydelse på de her vækststigninger, der trods alt er på olieforbruget over de kommende år. Så det ikke nok med, har vi usikkerhed, hvor meget der kan blive produceret over de kommende måneder, fordi vi ved ikke nu, hvad effekten af de her iranske eller amerikanske sanktioner mod Iran vil betyde. Og dels har vi også problemer med at forudsige, hvordan kommer efterspørgsel til at se her over de kommende måneder. Så jeg tror, de har behov for at være meget forsigtige på nuværende tidspunkt. Det lyder som om, du har haft en hård dag på kontoret her i starten af ugen, Ole Hansen, med at sidde med dine regneark og lægge til og lægge fra. Nej, ikke så hårdt som de stakkels journalister, som i øjeblikket farer rundt efter kommentarer ned i Wien. Det ser ud som, det er nærmest slagsmålslignende tilstand, når der dukker en olieminister op. Så det er lidt mere roligt her, men jo, altså det når vi har så mange bevægelige dele i øjeblikket, så gør det selvfølgelig det ganske vanskeligt at sige noget fornuftigt. Altså, men overordnet, så er der jo altså, må vi jo sige, at de udviklinger, vi har set på det seneste, det er jo ikke noget, der ligefrem skal skaber optimisme i markedet for at både på aktierne og på vækstsiden, så der er nogle, og det har råvarerne reageret ganske voldsomt imod. Men skulle lige til at spørge dig, Hans, fordi man kan sige på aktiemarkedet, der hvor vi jo står til dagligt, der havde vi sådan lidt skubbet den her handelskrig fra os og sige, jamen der kommer ikke til at ske noget. Og så skete der jo så noget i fredags, vi fik den her liste med fra USA, der satte told på kinesiske varer, og kineserne har svaret tilbage, så pludselig er vi i gang igen, kan man sige, og det har så også påvirket aktiemarkedet. Hvordan har det påvirket din geschæft og råvaremarkedet? Jamen, der skal vi kigge først og fremmest på de råvarer, som er vækstafhængige, og det er jo selvfølgelig olie, og det er sådan noget som industrimetallerne. Olien har ligget lidt lavere, men den har meget, meget fokus på OPEC-mødet, fordi det er jo selvfølgelig meget politisk bedrevet, de her oliepriser. Mm. Industrimetallerne har sat sig, og så der, hvor den for alvor er gået helt galt, det er, hvor kæden er helt hoppet af, det er sådan noget som sojabønner i amerikanske sojabønner. De er jo på et tidspunkt i går nede med næsten 20% fra bare på ganske få dage. Og det er jo altså, fordi kineserne lige i øjeblikket aftager omkring halvdelen af alle de sojabønner, som amerikanske bønder de kan producere. Og hvis de begynder at kigge andet sted hen, de kan ikke finde det så store mængder, kan de ikke finde andre steder, men de kan i hvert fald hente nogle flere sojabønner i Sydamerika. Og det vil de selvfølgelig forsøge på, hvis prisen på de amerikanske bliver for høje. Så sojabønner har lige en grum skæbne. Og det kommer også af, at vi har haft en pæn stor investorinteresse i fødevare her i år, for første gang i en årrække faktisk, fordi vejrforholdene sådan set pegede på, at vi måske var ved at få de her store varelager, som har ligget rundt omkring i verden, at de begynder at blive reduceret, fordi vi kan selv se her i Danmark, hvor det har været rigtig, rigtig tørt. Det har vi også oplevet andre steder i Europa og i USA og i Australien. Men den her seneste udvikling, det har altså vendt det hele op og ned, og spekulanterne har været nødt til at flygte ud af døren, og mange af dem er nok nu på nuværende tidspunkt gået tilbage i en kort position, og det er altså det, der har skabt det her store pres. Så jeg tror, vi er det værste overstået her. Jeg tror, der er meget af det er på nuværende pris ind, og vi skal også lige forholde os til det faktum, at der er jo ikke noget, der er faktuelt endnu. Det er kun, frygten. Men jeg skulle lige sige, Ole Hansen, men de ting, vi har i spil på markedet, så lyder det som om netop, at det er spekulanternes paradis, det her med den volatilitet, det kaster af sig. Det har det så ikke været, fordi det har jo gået, især hvis vi kigger på, at mange af de her har jo gået imod de trende, der var, og så de er også blevet fanget på det forkerte ben. Ja. Og det er ikke både i fødevarene, men hvis vi kigger på sådan noget som kover, den lå jo en 2-3% højere her bare for halvanden uge siden, fordi der var frygt for, at der ville stå en strejke i Chile, verdens største mine dernede. Der er nogle forhandlinger i gang i øjeblikket, så det fik koverprisen til at skyde lidt opad, og det er jo så blevet fuldstændig skudt i sænk igen efterfølgende, så det er ikke nemt, men det er et nemt marked at navigere igennem, og vi kan tage noget som sådan noget som guldpriserne. Med den øgede uro, der har været, så kunne man jo forestille sig, at guldet ville klare sig fornuftigt. Det har den ikke. Den er blevet ramt ligesom alle andre råvarer. Lidt mindre slemt, kan man sige, end så mange andre, men den har heller ikke formået at finde et forsvar mod det, og det skaber en del usikkerhed hele vejen rundt. Nej, for i sidste uge, der var jo metallerne på vej, sådan, de så ud til at have fundet en bund og var på vej op, og man tænkte, det går stærkt med den her handelshindring. Altså, ja. Og hvad med hvede og alt det her? Er det på grund af, at man nu ser, at selvom det har været tørke alle mulige vejen, så kommer der alligevel et nogenlunde høstudbytte, så vi får ikke tømt de der kornlager og alt det der? Er det derfor, at vi ser, at priserne der falder, eller hvad? Ja, lige præcis, Lars. Ja, ja. Vi har set, at amerikanerne er jo fantastisk gode til analyser og tal. De kommer med data på alt hele tiden. Ja. Og de kommer blandt andet også med ugentlige tal, som fortæller, hvordan kvaliteten af de spirende afgrøder, de har det. Og den siger på nuværende tidspunkt, at kvaliteten både i majs og hvede er meget flot i forhold til de senere år. Så selvom vi har havde en meget skidt start til sæsonen, så er det altså blevet vendt rundt, og nu var Ukraine ude at melde i går, at de ser ikke nogen større nedgang i deres høst, så der har været nogle markante ændringer i forventninger her på ganske kort tid, og lægger så lige de her her, den her handelskrig oveni. Og samtidig med det en styrket dollar, fordi en styrket dollar gør, at amerikanske varer bliver relativt dyre på verdensmarkedet, derfor er de nødt til at sænke prisen for at kunne konkurrere. Og det er altså, så der har været sådan en triple whammy, kan man sige, på de her afgrøde priser på det seneste. Jeg har jo rygter i markedet om, at vanilje er blevet rigtig, rigtig dyr, så vi ikke kan få noget rigtig vanilje i vores vaniljeis her til den fortsatte sommer. Ja, det har jeg også læst. Det var vist et procentstigninger i 1000%-klassen. Ja. Jeg har ikke lige selv... Den har du ikke lige øje med? Det er ikke lige en, der tigger på skærmen med lange priser. Okay. Men det er nok også primært grunden til, at det er stedet så meget, fordi det er ikke et specielt likvid marked. Nej. Ole Hansen, lad os runde af med Mulje igen. OPEC har altså som sagt møde her på fredag, hvor fronterne i den grad er trukket op, og der er lagt i ovnen til raballer. Men når vi har talt sammen de sidste 6 måneder, så har vi også talt lidt om, at OPEC er jo egentlig ikke så vigtig længere, fordi vi blandt andet har skifergas i USA og sådan ting. Hvad er det, der er sket her? Der er sket det, at OPEC har i stedet for at sænke produktionen med hvad var det 1,5 millioner, så har de altså hævet sænken med langt mere, fordi produktionen i Venezuela er mere eller mindre kollapset. De producerer i øjeblikket 500.000-600.000 tønder mindre end hvad de sådan set var må i forhold til deres aftale fra 2016. Angola har set en nedgang, Nigeria så en nedgang, så det er simpelthen produktionsnedgange inden for OPEC, som har plus den her geopolitiske uro og sanktioner, som hvor vi har fået det her marked, som er i opgående, eller har været en stigende trend igennem. Ole, der er lidt bøvl med linjen, så jeg slipper dig simpelthen nu. Nå. Det er desværre. Fortsat god dag. Ja, tak for det. Hej. Så vidt, Ole Hansen lige faldt lidt ud her til sidst, men det vi fik lagt i ovnen til, det var altså det OPEC-møde, der går ned i Wien her på fredag. Skal du gøre noget i forhold til dine... Nej, det er ikke min olieaktie. Nej, altså hvis jeg skulle gøre noget, så altså, det er jo ikke så helt så heldig med en stigende oliepris for min flyaktie. Nu er Norwegian jo igen i drejekarusellen. Den her gang er det lukket. Ja, Lufthansa har meldt sig på banen her. Ja. Hvad sker der? Ja, der er mange bud, og der kan komme nogle flere endnu. Jamen, så. Det virker så, at man nu kan Norwegian nu sidder og kigge på dem, der gør sig til, og så vælge det bedste bud. Det lyder som en god... strategi, ikke? Ja. Når jeg tænker mere på, så kommer der jo nok noget på et tidspunkt. Der plejer aldrig at være røg, uden der er en brand, så må ikke der er et eller andet. Så det kunne godt være, at vi skulle... Men altså, det hober sig op med kontanter i porteføljen. Det er jo hver problem, man... Det brænder i lommen på selv mig. det er jo det, der er udfordringen. Og hvis vi lige skulle afslutte min portefølje, jamen, så har jeg jo skov, som også ligger nede med 10%, og det er jo der, hvor det gør ondt, og den har ikke rigtig performet. Og så er der jo Skistar, som er nede med 8%, med et 7% fald i dag. Det må jo... lige ved at komme i plus, og det sjove var jo, at forleden dag, der stod der faktisk, at kursen var højere end min indkøbskurs, men jeg stod stadigvæk i minus, og det var simpelthen fordi, at valutaen er faldet, den svenske krone i forhold til, da jeg købte, var faldet så meget, så der kan man se valutaeffekten en gang imellem, men de små beløb, vi arbejder med herinde, der er jo ikke noget valuta-hedging, så der skal vi op i meget større beløb. Det kan være, at vi lige kan lige få de sidste 100 millioner at spekulere i næste år, hr. Svendsen og jeg, der er til at... Ja, det er jo ikke engang et år tilbage. Nej, så skal jeg nok lige få den der portefølje til at rulle lidt mere. Altså, jeg vil sige, at jeg er oppe i år, ikke? Altså, jeg fik 250, og nu er jeg 258. Hvis du nu sætter en masse nuller på, så... Hvor godt er det i forhold til, hvordan markedet har performet? Jamen, det er jo bedre. Altså, det danske C20-indeks er nede på året med... ja, hvad er det egentlig nede med? Pernille. Det kommer jo an på, hvad for en af dem du... Jeg driller dig helt unødigt, eller helt unødigt? Nej, overhovedet ikke, men det kommer jo an på, hvad for en af dem man vil se på. Hvad står der der? Står der 3 eller 5% for det gamle C20, og hvis vi tager det nye C25, som vi jo skal prøve at benchmarke os op af, så er det nede med 3%, så ja, jeg har da lavet et positivt afkast kontra... og det er på trods af handelsomkostninger. Så, sådan. Ja. Vi har haft Better Collective med os i studiet i dag, som altså er gået på den svenske børs, og som leverer platforme til bettingvirksomheder. De er altså noteret, og tickeren hedder BETCO. Det er der nogen, der spørger om her, så der kan I gå ind og kigge nærmere på dem. Lars Persson. Ja. Vi har et plus, kan jeg se, når jeg kigger op. Ja. Det er egentlig, jamen det er, fordi jeg stod lige og tjekkede mail. Men vi er under, altså hvis du tager DAX'en, så er vi under de 13.000, som vi stod og skiftede af forleden dag. Det er rigtigt, og vi havde egentlig håbet jo at få Tom Hårgaard med her i dag, som vi plejer her om onsdagen, men han er simpelthen gået i sort internetdelen, så han er blind i dag og kunne ikke være med os. De er lukket ned for internettet på den grønne ø. Det er alt for nymoderne, de genindfører brevduen derovre. Nej, men altså, det er jo ellers noget tid siden, at vi har set alle markeder i plus, på grund af hele den her atmosfære, hvor jeg lige vil sige, den her kaos omkring, om det bliver handelskrig eller hvordan, og hver gang er der nogen, der nævner noget, så skruer det ene hold op og den det andet hold. Den dårlige stemning, lad os kalde det. Ja. Men ellers er der jo sådan tækket småting ud af markedet. Altså Ford og Volkswagen kigger igen på et samarbejde. Det har de jo haft før. Hvis jeg kan huske, at jeg kørte rundt i noget, der en Ford Galaxy, men det var det samme som, der var en Ford, eller en Seat Ambra, Alhambra, og en Volkswagen, ja, Touran hed den vel egentlig, som havde samme model. Det kan du se, du kan alt ind. Men de havde samme, det var egentlig samme grundplade osv. osv. Så de har jo egentlig haft det før, så gik de fra hinanden, og nu er der historie ude i, her til morgen om, at de vil genoptage noget samarbejde, så det blev egentlig spændende at se, hvad der kommer ud af det. Så var der noget Starbucks ude om, at det går ikke helt så godt med salget af lune kaffe over i USA. Folk er måske blevet lidt trætte af den her kaffebar, der findes plasteret til ud over United Bluff. Så hvad hedder det nu? Det er også blevet enormt besværligt at gå ind og få sig en kop kaffe. Ja, man skal være at tage stillingtagen hele vejen igennem. Ja. Men ja. Man kan bare sige, at man gerne vil have en filter kaffe. Så er det meget nemmere. Nå, hvad hedder det nu? Så alt i alt, så der sker noget rundt omkring i de små. Det gør der. Der sker faktisk også det, at Canadas premierminister Justin Trudeau, han i nat fik legaliseret cannabis til rekreativt brug. Det kunne være, at Gunst, han skulle holde fast i sin cannabis-aktie alligevel. Eller står jeg og lyver her? Nej, så det der jo er, det er jo den sang, man har sunget længe, at og mange gange Men er det kommer jo, det, og nu er det kommet. Ja, og det er det der buy and rumor, sell and facts mange gange, ikke? Det er, og det tror jeg egentlig, det er Philip, han har gjort, det tror jeg måske egentlig er meget godt, fordi hvor stort bliver salget, og kommer der konkurrenter, og hvordan skal det være, og forpakning, og så videre, så videre. Man kan godt lige se udgifterne til at starte med, inden man måske kan se de helt store indtægter, og så skal det rulles ud, så jeg tænker, at det er nok meget godt i gang mellem at tage lidt gevinst, hist og pist. Ja, det er sgu en meget god tommerfingerregel. Lars Persson, Mads Beyer, han vil lige gerne have, at du kaster et blik på Hansa. Ja. Medical, et svensk selskab beliggende i Skåne, som har en dansk vice president, eller ja, i hvert fald har fået det her for nylig i marts, som hedder Søren Tulstrup. Jamen, det er jo sådan et selskab, hvor der har været historie for deres pipeline, og den er bullret deroppe af. Nu står vi ligesom og venter på, at selskabet ligesom skal give det sidste. Kigger man på regnskabet, så ser det jo ikke. Så kan vi godt se, at det stadigvæk er en virksomhed med udvikling, så det er jo det. Altså underskud i 2017 på 176 millioner, ikke? Og en omsætning på kun 3,4. Altså det er jo sådan en udviklingsfabrik stadigvæk, så de mangler simpelthen at komme i gang med at sælge deres produkt og komme ud over rampen, så det er vel egentlig det, der har gjort det. Og alle de gode historier fra pipelinen, jamen, den går vi og venter på. Det er lidt en udviklingsbutik, og lige nu der er der så lidt stille, og lige pludselig, når der kommer en god historie, jamen, så kan man se fra i år 2017, sommeren, starten af maj måned, og frem til midten af juni, der gik aktien fra 120 til 240, så faldt den så tilbage til 160. Men altså, når der kommer nogle gode historier i selskabet, jamen, så tror jeg, at den er på vej igen. Skal man holde fast i den? Jamen, det skal man jo mange gange i sådan nogle små biotech-selskaber. Der må man ligesom bare sige, jamen, jeg har købt ind på, at de finder den hellige gral, og så må jeg blive der. Altså, det har jeg selv oplevet, hvor jeg havde Genmab og Topo Target. Topo Target måtte jeg sige farvel til, fordi på et eller andet tidspunkt, så var den nede i næsten ingen kroner, og så kunne man lige så godt, jamen, skippe den, og så kørte Genmap op. Så det er lidt det der, når man køber sådan noget biotech, så skal man vide, at noget af det kan altså fejle, og så har man sat penge til. Nu har vi lige haft gamingindustrien herinde. Når du går ned og better på, om apropos Manchester United eller Liverpool skal vinde, jamen, det kan jo blive tre ting. Manchester United kan vinde, de kan spille uafgjort, og Liverpool kan vinde. Altså, jeg mener, og hvorimod, at her, hvis du har Hansa Medical, de har en pipeline, de kan skyde forkert et vist antal gange, og så er der måske ikke flere penge i kassen, og så dør selskabet. Omvendt, så kan de ramme rigtigt 2-3 gange, og så vælter pengene ind. Lidt af, vi ser måske med Bavarian Nordic, hvor de har godt gang i den, hvor mod Neurosearch, jamen det blev jo aldrig rigtigt til noget, og det er, nu er der så en bettingkrig om den til gengæld med to forskellige selskaber, ikke? Dagens marked, Lars Persson, kan forestille mig, at Genmap ligger lunt i svinget ovenpå positive salgsal fra Dars Alex. Jeg skal da lige suse ind og kigge på det danske marked, hvis den gider være med mig. Ja, den er op med 3,1%. Det er godt. Millionærklub. Jeg vil lukke ned for dig. Millionærklub er tilbage igen i morgen, både med gaming og gambling-aktier. Nu er det tid til nyheder her på 24/7.